Rankiem wolno gotowane Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 marca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 20 głosów zabrakło koalicji do odrzucenia prezydenckiego weta. Na terminalu promów w szwedzkiej Karlskronie od ponad doby koczuje 200 Polaków. 15-miesięczne dziecko samo wyszło ze żłobka, sprawę bada policja. To strata dla Polski, komentuje premier Tusk, odrzucenie w Sejmie weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Zmiany zakazywały korzystania z pozyskanych nielegalnie dowodów i ograniczały tymczasowy areszt. Szef rządu podkreślił, że dotychczasowe rozwiązania budziły sprzeciw społeczny. To budziło emocje, jak wiecie, w bardzo różnych środowiskach. Od przedsiębiorców, no, prawników, działaczy na rzecz praw człowieka, po kibiców. PiS się uparł i jak widać tutaj ręka w rękę z prezydentem będą się twardo trzymali jednak tych złych rozwiązań. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba 3/5 głosów. W Sejmie koalicji zabrakło 20 głosów. Około 200 Polaków od ponad doby koczuje na terminalu promów w szwedzkiej Karlskronie. Ich prom, Stena Line Spirit, utknął w porcie i nie może wypłynąć. Od środy wieczorem pasażerowie nie mogą otrzymać informacji, jak wrócą do domów. Polacy, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski, powiedzieli, że czują się porzuceni. Tragedia. Zero zainteresowania. Przezwali nam wodę, jakieś ciastka, kanapki, ale tak to wodzenie za nos. Zero jakiejkolwiek informacji rzetelnej. Dziecko półtora, mówię, roczne, mówię, co w przypadku, mówię, jeżeli od 24, mówię, prom nie będzie wypływał. To siedzieliśmy, to dobrze, że wzięliśmy wózek. Dziecko spało w wózku, no a myśmy na zmianę leżeli na podłodze, bo nawet tam nie było gdzie siedzieć. W zasadzie nic nie wiadomo, bo dostajemy tylko informacje o dalszych przełożeniach na następne rejsy. Tutaj to, co się dzieje, to jest zupełnie jakby u nich nieogarnięte, tak jakby ze strony władz i ze strony firmy Stena Line. No bo statek się zepsuł, no bo nie może nasz statek przypłynąć, bo on blokuje. Przewoźnik poinformował o wysłaniu do Karlskrony dwóch autokarów, które mają przetransportować Polaków drogą lądową. Policja i gmina ustalają, jak doszło do tego, że 15-miesięczne dziecko samo opuściło jeden z klubów dziecięcych w Brzegu. Maluchem zainteresowali się przechodnie. Urząd Miejski w Brzegu o sprawie dowiedział się z mediów społecznościowych. Zareagowaliśmy natychmiast, mówi wiceburmistrz Brzegu Piotr Tarapata. Na miejscu w placówce pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzegu przeprowadzili szereg czynności, które po pierwsze potwierdziły to zdarzenie oddalenia się małoletniego dziecka z placówki, ale także stwierdzono, że w placówce mogłoby dochodzić do innych nieprawidłowości. Trwa postępowanie wyjaśniające. O 16% w ciągu roku wzrosła w Polsce liczba zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Alarmują organizatorzy kampanii Nie igraj z kleszczem, zaszczep się. To jedyna choroba odkleszczowa, przeciwko której istnieje szczepionka. Rozwojowi kleszczy sprzyjają zmiany klimatu. Epidemiolożka dr Barbara Czech-Szczapa mówi, że na zakażenie kleszczowym zapaleniem mózgu narażony jest każdy, niezależnie od tego, w jakim regionie mieszka. Kleszczek przemieszczają się, pokonują bardzo duże dystanse na ciele chociażby migrujących ptaków. Czas żerowania się wydłużył. Widzimy w tej chwili choroby odkleszczowe pojawiają się w klinikach w każdym miesiącu. Kiedyś w grudniu i w styczniu nie obserwowaliśmy zachorowań. W tej chwili niestety się to zdarza. Już dwie pierwsze dawki szczepionki zapewniają około 90% ochrony. Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można rozpocząć od pierwszego roku życia. Na koniec przenosimy się do Planicy, gdzie dziś zakończenie sezonu w skokach narciarskich. Dla nas to także koniec epoki. Ze skokami żegna się bowiem Kamil Stoch. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Darku, wiemy, że kibice chcą zgotować mistrzowi piękne pożegnanie. Tak, tutaj tłumy z Polski, naprawdę tłumy. Kilkadziesiąt autokarów przyjechało, plus tacy, którzy oczywiście podróżują samochodami i przylecieli samolotami. Coś nieprawdopodobnego. Jestem pierwszy raz w Planicy, pierwszy raz jestem tutaj na zawodach w skokach narciarskich. No i jest to miejsce przecudne. Obiekt Letalnica, więc ten obiekt do lotów narciarskich robi piorunujące wrażenie. Tu jest obok sześć mniejszych skoczni. również ta duża, która jest po prostu mikroskopijna w porównaniu do letalnicy. Trwa seria próbna, oddał skok już Aleksander Zniszczą, 202 metry. Za chwilę będzie próbował skoczyć Kamil Stoch. Próbował dlatego, że wieje, pogoda piękna, ciepło, wiosennie, no ale właśnie podmuchy wiatru co i rusz przerywają tutaj płynność tego na razie treningowego, próbnego konkursu. Czekamy na Kamila Stocha, czekamy na pożegnanie z Kamilem Stochem. Dzisiaj pierwszy z konkursów, jutro drużynówka, a w niedzielę drugi z konkursów właśnie tutaj na skoczni do lotów narciarskich. Tyle Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację, a to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na północy, zachodzie i w centrum pogodnie, na południu opady deszczu, w górach śniegu, w centrum dziś 12 stopni, najchłodniej w Zakopanem 1. Uczucie chłodu potęguje porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne. W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach. Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie. Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL, cena przed obniżką 17,99. Teraz 6,99 za kilogram. Wszystkie tuńczyki Nixe, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Kto zaśpiewa brawurowo, a kto tylko przepięknie? Komu mikrofon będzie sprzyjał, a kto potknie się o kabel? Ustawiony konkurs piosenki. Prawdziwy prowadzący Artur Andrus. Prawdziwi artyści i prawdziwe emocje, a wynik? Ustawiony konkurs piosenki. Wystąpią Reni Jusis, Barbara Wrońska, Kasia Lins, Kasia Stankiewicz, Waluś Kraksa Kryzys, Zespół Metro i Andrzej Dąbrowski. 1 kwietnia z okazji 64. urodzin Trójki od 18:00. Transmisja na antenie, wideo na stronie i YouTubie Trójki. Partnerem urodzin Trójki jest producent suplementów diety Litorsal na uzupełnienie elektrolitów i nawodnienie. Big Deal, Multi Deal. Potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro bombonierka Toffifee aż 250 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 10 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 20 zł. Więcej okazji? Zrób zakupy i zgarnij voucher 10 zł na kolejne. Szczegóły na deals.pl. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. W Carrefourze Wielkanoc zapowiada się rodzinnie. Twaróg sernikowy Prezydent 1 kg 59% taniej. 7,49 za sztukę z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 18,39. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 8 minut po godzinie 14. Terra Cultura. Terra Cultura i dzisiaj prosto z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu w znakomitym składzie. Olga Szućko w Warszawie, we Wrocławiu realizuje Krzysztof Znamierowski, macham Krzysztofowi. Do tego jeszcze ja, czyli Agnieszka Obszańska i gościni, która jest ze mną. Dzień dobry. O, i tutaj już odezwała się Zofia Sofinka i Miela. To za chwilę, ponieważ jest z nami jeszcze jedna persona. Witam wszystkich, Magda Cielecka. Słucham Trójki, zapraszam do słuchania Trójki i zapraszam na Festiwal Malta w tym roku, 26 czerwca. Będę tam 24 godziny z Państwem. Ale to jest wiadomość, co się wydarzy. To jest kolejne ogłoszenie teatralne na Malta Festiwal w Poznaniu. Magda Cielecka, no, z takim kulminacyjnym wydarzeniem tegorocznej edycji Malty, także pojawi się jeszcze do godziny 15 i opowie odrobinę na razie o tym, co wydarzy się w Poznaniu. Ale my teraz biegniemy, ponieważ tukany latają tutaj dookoła, a muzycznie będzie z nami Sold. Boże, chroń mnie przed moimi wrogami, a Sold, fantastyczny skład, a ze mną Zofia Sofinka i Miela. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto jest twoim największym wrogiem? Sama jestem chyba swoim największym wrogiem już na tym etapie. Moja głowa. Ale jesteś też, twoja głowa jest też niezwykłym takim wspomagaczem i jasnym takim najlepszym przyjacielem słońcem. I najgorszym wrogiem w zależności od dnia. No, bardzo dobre połączenie. No, a dzisiaj pogoda dopisuje? Dzisiaj pogoda jest wspaniała, więc jest w ogóle sama miłość. Ja muszę przyznać państwu, że Zofię, Sofinkę i Miele poznałam w zeszłym roku, tutaj dokładnie, we Wrocławiu, ponieważ jesteś zeszłoroczną zwyciężczynią konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. Występowałaś w tym wielkim finale, do którego zresztą trwają teraz próby. I to było moje pierwsze zmierzenie się z tobą jako personą sceniczną, jako postacią, która jest, ja to powiem, bardzo młoda, ale ma już w sobie wrażliwość dorosłej albo nawet momentami takiej doświadczonej, styranej kobiety. To połączenie jeszcze z ogromną wrażliwością, ale też oszczędnością ruchu, gestu. Czasem możemy wyobrazić sobie, zresztą państwo, którzy nas słuchają, pewnie wyobrażają sobie, jak piosenka aktorska może być przerysowana, jak może być sztampowa, jak ten rodzaj teatralizacji może być naddatkiem, może przeszkadzać. Ty po prostu wyszłaś, usiadłaś przy pianinie czy fortepianie? Fortepianie. Zagrałaś i byłaś swoim głosem i sobą. Jak ty rozgrywasz to właśnie w tej swojej głowie, dla której dzisiaj świeci słońce, więc dobrze. Myślisz o sobie jako o artystce, jako o zbudowanej już, właściwie uformowanej dziewczynie, która przyszła z bardzo różnych światów, bo też muzyka awangardowa, to się jeszcze za chwilę okaże, jest twoją mocną stroną, czy musical, ale wskoczyłaś właśnie w ten format piosenki, nazwijmy to aktorskiej, czyli takiej liryczności. Co masz w głowie? Znaczy dla mnie to był jakiegoś rodzaju eksperyment w zeszłym roku, ta piosenka aktorska, bo nie jestem aktorką. Wychowywałam się na tej piosence aktorskiej ze względu na moich rodziców, którzy oboje pracowali i przy przeglądzie, i w teatrze. I byłam ciekawa sprawdzenia się w tej formie, dlatego że ja zawsze gdzieś byłam po prostu muzykiem, kiedyś po prostu pianistką, potem po prostu klawesynistką, bo studiowałam tu we Wrocławiu na klawesynie, a potem pojechałam do Holandii i się okazało, że jestem po prostu twórcą. I możesz rozbuchać swoim wyobraźnię. I mogę być dużo szersza niż jeden instrument albo jedna forma, i ta forma piosenki aktorskiej ze względu na sentyment była dla mnie bardzo ciekawa. I dlatego też tak podjęłam decyzję, żeby ten występ w zeszłym roku był po prostu surowy, bo nie chciałam udawać, że jestem aktorką. Nie chciałam udawać, że teraz wiem, jak zbudować w takim kontekście napięcie. Natomiast wiem, jak opowiedzieć historię w taki sposób, żeby ona poruszyła. Więc postawiłam na to, żeby wyjść po prostu koszuli i spodniach i bez makijażu i bez włosów jeszcze w zeszłym roku i zaśpiewać piosenki. Teraz włosy są. Teraz włosy już trochę odrosły. I zaśpiewa i po prostu opowiedzieć historię. I no, jakoś to się sprawdziło. Ja zachęcam, żeby sprawdzić też ciebie, Zofia Sofinka i Miela, z koncertem Confluence tutaj, na przeglądzie piosenki aktorskiej w Teatrze Muzycznym Kapitol, czyli w miejscu, z którego nadajemy. To w niedzielę dwa koncerty, o 16 i o 19. Duży wysiłek. Ale jeżeli jeszcze jest szansa na to, żeby dostać się na ten koncert, to bardzo zachęcam. Myślę, że ci, którzy jeszcze nie byli przekonani, teraz przekonują się, że warto. Masz bardzo głęboki głos, bardzo ładny, taki radiowy. Myślałaś kiedyś o radiu? Po tacie. Znaczy ja w ogóle zawsze bardzo, bardzo, bardzo uwielbiałam być w radiu, jak zdarzały mi się wywiady, niewywiady, jakieś sytuacje, to od pierwszego momentu. Trochę tak miałam z radiem, jak miałam z muzyką, że jak wyszłam na scenę po raz pierwszy, żeby zaśpiewać swoją piosenkę, to się nagle okazało, że się czuję bardziej komfortowo niż poza sceną. I trochę tak samo miałam, jak poszłam na pierwszy wywiad do radia. Także jest to też gdzieś forma, w której mam dużo lubienia. Słuchasz radia? Słucham. Teraz jak jeżdżę samochodem dużo w te z Holandii, to słucham. A z Holandii samochodem jeździsz do Wrocławia? Tak, bo graty. Trzeba cały czas mieć jakieś graty do grania. Ale klawesyn czy co tam? Nie, no klawesynu nie, z klawesynem nie jeżdżę, ale ze względu na to, że używam sporo muzyki elektronicznej, syntezatorów, ale też preparuję fortepiany, więc często w projektach, w których jeżdżę, potrzebuję mieć swoje skrzynie ze swoimi, bo z preparacją fortepianu to trochę jest tak, że muszę mieć po prostu swoje zabawki. albo tu harmonium, które teraz wwiozłam tu na PPA, tu na jakiś projekt, więc niestety, ponieważ jestem dosyć wybiórcza i lubię mieć swoje zabawki dziwne czasem, to muszę je ze sobą po prostu w te i we w te tachać, wozić. Zofia Sofinka Imiela ma swoje zabawki i nie zawaha się ich użyć tutaj w Teatrze Muzycznym Kapitol. Ale zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś o Holandii. Czy przeprowadzka i spotkanie się z trochę innym systemem muzycznym, ludzkim, otworzyła ci trochę drogę do myślenia inaczej o tym, co chcesz robić? Tam było absolutnie trochę powietrze? Absolutnie. Znaczy ja przed wyjazdem do Holandii byłam strasznie zakompleksiona, zamknięta, zestresowana. W permanentnym takim strachu, że popełnię jakiś błąd, że zagram jakiś zły dźwięk. I to już sprawiało, że ja zaczynałam tworzyć coraz mniej i grać coraz mniej i występować coraz mniej. I pojechałam do Holandii i tam nagle spotkałam się z ludźmi, którzy wcale nie mają jakiegoś wykształcenia muzycznego wcześniej przed konserwatorium, wcale nie mają pierwszego, drugiego stopnia. Niektórzy ledwo czytają nuty, przyjechali gdzieś tam z jakichś krajów i po prostu chcą sobie muzykować. I ja najpierw miałam takie, że kurwa, jaki słaby poziom, przepraszam. A potem się nagle okazało, że ale wspaniała wolność. Wolność, dokładnie, to jest o wolności wszystko, co się tutaj wydarzyło. I szerokość, i eksperymentowanie, i oglądanie siebie w różnych kontekstach, takich myślę, których bym nie dotknęła, gdybym została w Polsce. I szukanie mojego języka muzycznego przez błędy i eksperymenty i taplanie się po prostu w muzie i błocie i wszystkim. Potaplajmy się razem. Confluence to także twój album, który można już zdobyć, można go Confluence posłuchać. Jeszcze nie. Album Into an Absence of Space z moim zespołem More. To jest mój ostatni album, który został wydany w czerwcu. Confluence. Czyli tutaj ten koncert, który nazywa się Confluence, to będzie to jeszcze coś rzecz. Innego. To będzie premierowe w tą niedzielę. Mam nadzieję, że zakończy się ten proces płytą w pewnym momencie. Natomiast no, chciałam na PPA zrobić jakąś premierę. I zresztą trochę jest tak, że od mojej ostatniej płyty dużo się gdzieś w mojej głowie zmieniło i jak spojrzałam na materiał, który chciałam zrobić do Confluence, to się okazało, że nagle po raz pierwszy w życiu napisałam koncert, który jest o patrzeniu do przodu i jakiejś nadziei, jakiejś takiej wiośnie. Także zgadzało mi się to wszystko. Także nowość będzie. Wiosna idzie, wiosna jest z nami. Słońce widzę przez te ogromne szyby Teatru Muzycznego Kapitol. Zapraszamy oczywiście. Zofia Sofinka Imiela, Confluence to już w niedzielę. Gdyby ktoś chciał podwójne zaproszenie, to proszę do mnie napisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Bardzo chętnie się podzielę. Muszę tylko sprawdzić jedną rzecz, czy koncert jest na godzinę 16 czy 19. Znaczy koncerty są dwa, ale czy bilet jest na 16 czy 19. Ale jeżeli komuś nie robi to różnicy, proszę pisać. I to warto dlatego, że bilety wszystkie są wyprzedane. O, czyli rarytasik mamy tutaj. Wyprzedały się w 40 minut od puszczenia biletów, także nie ma już jak wejść inaczej niż. To jest ostatnia droga. Ostatnia droga, ostatnia proszę droga pisać. Uwaga, tak brzmi ostatnia droga. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. A ja muszę tylko powiedzieć, że od momentu, kiedy spojrzałam na ciebie i posłuchałam ciebie w zeszłym roku, kiedy wygrałaś konkurs aktorskiej interpretacji piosenki, jutro te zmagania będziemy znowu śledzić i znowu ktoś będzie w tej samej roli. Będziesz musiała komuś oddać tę pałkę zwycięstwa. Z przyjemnością. Już jak dzisiaj oglądam tych zestresowanych finalistów, którzy tam teraz mają próby na dużej scenie, to bardzo się cieszę, że już mnie to nie dotyczy i już mogę się nie przejmować konkursem. I dokładnie o tym pomyślałam, że kiedy usłyszałam, i Państwo za chwilę też to usłyszą, fragment materiału, który mi podesłałaś z tego, co było już dalej, co się wydarzyło w twojej głowie twórczej, wśród ludzi, z którymi współpracowałaś, to jest zupełnie inny wymiar. To totalnie rozsadza i aktorską piosenkę, i muzykę w ogóle, więc zachęcam. Zofia Sofinka Imiela, Confluence w niedzielę. No proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. To teraz posłuchamy It Will Bloom. Mm-hmm. Ładny utwór. Mi się podoba. No zaraz się przekonamy. Na, taka delikatna i sferyczna sofinka It Will Bloom, jak zresztą było słychać na naszej antenie. Utwór, który wprowadzi nas między innymi w to, co tworzy zwyciężczyni ubiegłoroczna, zwyciężczyni konkursu aktorskiej interpretacji piosenki tutaj we Wrocławiu. Trwa przegląd. Przegląd niezwykle ważny. Przegląd, który teraz wytłumaczy nam dyrektor artystyczny Cezary Studniak. W pięknym kapeluszu wskoczył tutaj. Tak, kapelusze takie wrocławskie wasze? Tak lubicie założyć sobie kapelusz? Z takim piórkiem jeszcze gdzieś? Nie sądzę, że to są wrocławskie elementy. To są moje osobiste wibracje i jestem miłośnikiem kapeluszy. Naprawdę? Tak, masz kolekcję? Mam kolekcję, posiadam swoją osobistą kapeluszniczkę wspaniałą. Naprawdę? Tak. Co roku mam nowy kapelusz spod igły, jeżeli tak można powiedzieć, mojej drogiej przyjaciółki. No ja to powtórzę w takim razie. Cezary Studniak, dyrektor artystyczny przeglądu piosenki artystycznej we Wrocławiu. 46. edycja. Czyli poszerzamy gatunek, że artystyczna piosenka. No pewnie. Dobra. No, aktorskiej i artystycznej. No bo aktorki to artystki, a artyści to często aktorzy. Bywa tak. Piosenka aktorska, nie będziemy jej tłumaczyć, bo przecież nie, wiadomo, że to jest specyfika polska. Rozmawialiśmy zresztą o tym wielokrotnie, ale także, tak jak słyszeliśmy przy okazji Zosi, Sofinki i Mieli, jest to też gatunek, który potrafi rozsadzić to, co stereotypowo myślimy sobie o piosence aktorskiej. Zatem to jest też już dzisiaj, myślisz, taki konglomerat różnych brzmień, które mogą pochodzić z różnych światów? Czy jednak jest coś, co łączy te utwory, ten gatunek? Co jednak jest wyznacznikiem tego, co możemy tutaj usłyszeć? No jest, oczywiście. Wydaje mi się, że właśnie mamy takie szczęście, że piosenka aktorska jest bardzo pojemna. Ale warunkiem jest to, że bardzo świadomie tę pieśń interpretujemy. Czyli łączymy z teatrem i że jest to swoista kreacja, że nie jest to tylko dobrze zaśpiewana pieśń do fajnej muzyki, czy mniej fajnej, tylko jednak jest to jakby celem wykonywania piosenki aktorskiej jest konkretny przekaz i pomysł na formę, na pomysł na jak to zinterpretować, jak zinterpretować ten przekaz. Teraz jesteśmy tutaj jeszcze do godziny 15 w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Piękne słońce na zewnątrz, coraz więcej ludzi, ale przede wszystkim próby, bo trwają próby do finału. Uciekłeś, dziękuję ci bardzo, że znalazłeś chwilę. Uciekłeś, to jest finał konkursu aktorskiej interpretacji piosenki, to po pierwsze, no ale przede wszystkim ten grande finale, czyli już spektakl, który będzie w telewizji, bardzo poważnej, będą kamery, wszystko będzie na żywo. I też jest to taka rozbudowana forma, która rok w rok ma jakąś narrację, ma jakąś historię, ma jakąś opowieść. Myślę, że jeszcze i mam nadzieję, że pojawi się Marcin Czarnik, reżyser, współreżyser, żeby o tym finale opowiedzieć. Ale z twojej perspektywy, no ta edycja 46. bardzo ładnie nam się tutaj klaruje. Wszyscy zachwyceni. Kokorozi siostry, wspaniałe. Wczoraj JJ Johansson w Radiu Wrocław. Pozdrawiamy bardzo mocno. W bardzo dużej sali, na 500 osób. Wspaniała sala. Chociaż akustyka to tam odrobinę kuleje. Krzysztof Znamirowski z Radia Wrocław spogląda na mnie spod byka. Ale ja mogę sobie pozwolić tutaj na więcej. Teraz nie może zabrać mi mikrofonu. Ale to jest o tym, że przegląd stał się też takim spotkaniem z wrażliwymi artystkami i artystami, przy czym ta wrażliwość nie oznacza ckliwości, czasem oznacza to drapieżność, tak jak przy okazji Julii Kamińskiej, która opowiadała o tym, co także pojawi się przy okazji jej spektaklu i widowiska. No i to jest takie połączenie bardzo różnych wrażliwości, ale jednak tego takiego nurtu, który trochę wypluwa więcej niż takie ułożone, piękne gatunki, które same tworzą się pod publikę. Myślę, że zawsze staramy się być czujni na to, co się w ogóle dzieje na świecie, w naszym kraju i że festiwal nasz, jak zresztą w ogóle festiwale teatralne też trochę po to są, żeby komentować rzeczywistość, być na bieżąco. I myślę, że nasz festiwal również spełnia tą funkcję. I to jest ciekawe, bo w ogóle nie planowałem tego, żeby była taka siła kobiet na tegorocznej edycji festiwalu, a nam samo się to ułożyło. Niezwykłe to jest, bo to trwa już od kilku lat. I jakby nie zastanawiam się, po prostu zastanawiam się, kogo zaprosić. I nagle się okazuje, że większość gości to są kobiety. Co mnie cieszy oczywiście, bo to jest świadectwo rzeczywiście tej mocy niezwykłej i tego, że rzeczywiście kobiety przejmują inicjatywę i przejmują no, jakby walkę o dobre życie, o spokojne życie, o mądre życie. I rzeczywiście ten zestaw wspaniałych artystek, który pojawił się na naszym festiwalu, jest bardzo wymowny i wszystkie te kreacje są rzeczywiście bardzo przemyślane i potrzebne. Oczywiście to, o czym my mówimy, to bardzo rozbudowany program przeglądu piosenki aktorskiej, bo to są i koncerty, i performansy, i spektakle, i nurt off, bardzo ważny, który tutaj od lat wyznacza drugi tor, tor bardziej niezależny, bardziej niepokorny. To bardzo ważne, żeby trzymać takie miejsca dla artystów, artystek, osób artystycznych, którzy chcą coś powiedzieć i nikim nie może tego zabronić, bo nikt nie może na przykład nie dofinansować ich sztuki. Sami sobie ją finansują. Bardzo często to są takie zespoły, bardzo często to są takie składy i ten nurt off zachowajcie, proszę was, na ile to będzie możliwe. To jest mega ważna inicjatywa i dziękuję tutaj od razu też Wojtkowi Kościelnikowi, który 20 lat temu, bo mamy właśnie jubileusz nurtu off, sprowokował ten nurt i uważam to za super cenną sytuację, ale też podkreślić chciałbym jednak, że jednak sporą motywacją jest dofinansowanie tych projektów przez właśnie festiwal. I jest to chyba szekspirowski festiwal też ma taki nurt off, który również w jakimś sensie sponsoruje. I współtworzy, tak. I festiwal nasz, Przegląd Piosenki Aktorskiej, również no, jednak wspomaga tych wspaniałych młodych, prężnych i często w swojej naiwności wspaniałych artystów, żeby tworzyli te spektakle, które potem należą do nich i mogą je później już prezentować na wszystkich scenach, które tylko ich przyjmą. Program bardzo bogaty w tym roku, jeszcze do niedzieli, zatem proszę zaglądać na stronę PPA albo Teatru Muzycznego Kapitol, tam wszystkie szczegóły, ale poza wydarzeniami, które nie towarzyszą, ale idą równolegle, no to co najważniejsze, finał konkursu aktorskiej interpretacji piosenki, przed nami występy finalistów i finalistek i zawalczą o, no teraz możemy nauczyć się tego dźwięku. Halo, halo? Czy tu Tukan? Tak, to ja. No, jestem. Tukanie, bo Tukany to nagrody, które tutaj tak bardzo licznie rozdajecie. Skąd wzięły się Tukany tutaj, we Wrocławiu? Tukany się wzięły jeszcze kiedy festiwal nosił nazwę literackiego, nie Przegląd Piosenki Literackiej. I ktoś wymyślił taką nutkę, ósemkę. Ósemka się charakteryzuje takim ogonkiem, który nagle przekształcił się w dziób i ten dziób nagle stał się tukanem i tak już zostało. I ten śpiewający tukan rzeczywiście jest statuetka tukana jest nagrodą dla zdobywcy Grand Prix. Zresztą nie tylko Grand Prix, bo wszyscy laureaci, którzy zdobywają jakąś nagrodę, czyli publiczność, dziennikarzy, tego jest cała masa, zdobywają statuetkę każdy swoją, każda statuetka jest nieco inna. A czy tukan jest naprawdę złoty? No to już chyba symbolika jest. Aha. Jednak. Tak. No dobrze, wolałam się upewnić. Bywały złote, tak w sensie, że złocone. Natomiast tutaj są bardzo różnorodne tukany. W tym roku, w związku z tym, że ta edycja jest mocno poświęcona teatrowi i piosence w teatrze, te tukany są bardzo teatralne, mają swoje ubranka i tak. tak dalej. I mają swój charakter, tak. I wspaniały, fantastyczny dziób, i dużą rozpiętość skrzydeł. Tukan to jest taki ptak, którego jak widzimy na drzewie albo jak przelatuje, no nie w Polsce, chyba że przyjdziemy tutaj do Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, to na pewno go zauważymy. Niesamowity ptak, no to jeszcze posłuchajmy, możemy nauczyć się, jak tutaj to się robi w tukanowym świecie. Tak, właśnie. To jest Popiskuje tutaj, ale mam, myślę, tak że... Tak popiskuje w Brazylii, bo nagrałam tego tukana w Brazylii, jak byłam w tym roku. Tak, i myślę, że nasi laureaci wydobywają z siebie zdecydowanie mocniejsze głosy i bardzo, bardzo, bardzo są aktywni. Są w ogóle, jestem zachwycony tym składem konkursowiczów. Naprawdę w tym roku był poziom bardzo wysoki. I jury będzie miało potężne problemy z wybraniem zwycięzcy. Już mi smutno, że tam jutro zasiądę i będę musiała między innymi słuchać. Słuchać to wspaniale, ponieważ to arcyciekawe wykonania, no ale ten wybór nie jest łatwy. Cezary Studniak, dyrektor artystyczny Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Zapraszamy tutaj do Wrocławia jeszcze do niedzieli. Mnóstwo emocji, tukany do rozdania, więc tukan to jest bardzo ważny ptak tutaj. Przybywajmy i cieszmy się wraz z festiwalem, tym momentem, który jest, no myślę, też taki ważny, przełomowy. Momentem, w którym dzielimy się wrażliwością, swoją energią, muzyką, ale także jakimś przekazem, bo tutaj we Wrocławiu bardzo ważnych przekazów nie brakuje. To teraz ze swoim, no myślę, że też dosyć istotnym przekazem, chociaż bardziej bluesowym, pojawi się Spoek Matombo. Put me in your plan. Sometimes I sing the blues. Nie zdarza mi się to za często, ale zdarza się to na pewno tutaj artystom, bo sama słyszałam i artystką we Wrocławiu na przeglądzie piosenki aktorskiej. Tutaj jesteśmy jeszcze do godziny 15. Krzysztof Znamierowski z Radia Wrocław patrzy na mnie teraz srogo, bo ponieważ powiedziałam coś o akustyce studia w Radiu Wrocław. Wspaniały, piękny budynek, świetna akustyka, organy w środku i już Krzysztof od razu jakoś taki rozświetlony. A my teraz przenosimy się do bardzo ważnego dla nas trójkowo miejsca, czyli na Malta Festival w Poznaniu. Proszę się nie obawiać, to jeszcze nie teraz, festiwal w czerwcu, ale dzisiaj kolejne ogłoszenie, które myślę, że wstrząsnęło nie tylko słuchaczami i słuchaczkami, ale zainteresowało wszystkich tych, którzy kochają nie tylko Magdalenę Cielecką w różnych wcieleniach, ale także teatr i performance. Otóż Malta dzisiaj ogłosiła 24-godzinny performance, który wykona właśnie Magdalena Cielecka na scenie Malta Festiwalu w spektaklu The Second Woman. To jest format, który zostaje przeniesiony na polską scenę. Format, który jest międzynarodowy. Można było go zobaczyć m.in. w Londynie, w Barcelonie czy w Wiedniu, a teraz zostanie zaprezentowany tutaj w takiej bardzo wyjątkowej i nieprzerwanej 24-godzinnej formie. A ja miałam okazję wczoraj w Nowym Teatrze w Warszawie porozmawiać z Magdaleną Cielecką. Co mi powiedziała? No bo to jest przede wszystkim takie wielkie kondycyjne wyzwanie. Jak sobie z tym radzi, poradzi? Przede wszystkim jest to jakieś wyzwanie, powiedziałabym, kondycyjne. Traktuję to trochę jako maraton aktorski, ludzki, wypornościowy, emocjonalny również. 24 godziny na scenie, tak, to nie żart, proszę Państwa. Oczywiście z jakimiś przerwami technicznymi, bo jednak człowiek jest tylko człowiekiem i musi od czasu do czasu pójść w odosobnione miejsce. Ale rzecz polega na tym, że przez całą dobę 100 razy z setką różnych partnerów męskich, osób męskich, będę grać tę samą scenę, wyjątą z filmów Cassavetesa. Będzie to scena rozstania. Ta scena trwa 7-8 minut, w zależności od tego, gdzie poniosą nas wodze fantazji w trakcie danej odsłony sceny. Niemniej jednak co chwilę spotykam się z innym mężczyzną. Ci mężczyźni będą wyłonieni, już można się zgłaszać, zapraszam do naboru, będą wyłonieni w drodze castingu i pewnego takiego wyboru twórczyń, ale można się zgłaszać, nie trzeba mieć absolutnie żadnego doświadczenia aktorskiego. Trzeba być po prostu otwartym, odważnym i ciekawym tego, co nas czeka. I niech zgadnę, mieć 18 lat. O to na pewno, chociaż scena jest raczej nie jakaś intymna, ani nie hardkorowa, choć emocjonalnie rzeczywiście interesująca, bo jest sceną rozstania, więc ja dodatkowo jeszcze przez tę dobę 100 razy się rozstanę, czy też będę porzucona w zależności od wariantu. Panowie będą znać tę scenę, oczywiście będą się musieli nauczyć kilku kwestii, niedużo, kilku linijek tekstu i będą mieć wyznaczone, opowiedziane ramy tej sceny. Jednakowoż ja liczę na zaskoczenie i oni też, myślę, mogą liczyć na zaskoczenie. O, i to jest od razu zaproszenie. Wszyscy panowie, dżentelmeni, którzy nas teraz słuchacie, można się zgłaszać, szczegóły na Malta Festival w Poznaniu, na stronie Festiwalu Malta, malta-festival.pl. No i to jest ogłoszenie, to jest coś. Myślę, że wielu już słuchaczy i słuchaczek ostrzy sobie kiełki na ten 24-godzinny format, performance, który pojawi się wraz z Magdaleną Cielecką i chętnymi gośćmi, osobami goszczącymi 26 i 27 czerwca. Panowie, do dzieła, proszę się zgłaszać. To był tylko fragment rozmowy. Ona była arcyciekawa też, bo Magdalena Cielecka opowiedziała o wyzwaniu, ale też o bardzo różnych inspiracjach, czy też o tym, co przychodzi do głowy, na przykład sytuacje performatywne związane z performansami Maryny Abramowicz. Zatem za tydzień pełna wersja naszej rozmowy. Teraz zarzucam wędkę. Panowie, puk, puk. Proszę się zgłaszać do Festiwalu Malta na 24-godzinny performance z Magdaleną Cielecką. A my teraz króciutko, bo króciutko, ale pobiegniemy do Puerto Rico. Agradecimiento porque ya llegó la luz, sentimiento. jest wyprawa do Puerto Rico z Reiną Tropical, czyli po prostu z królową tropików. A skoro królowa tropików, no to królewski ptak? Tukany, i to jest jego głos. Tukany tutaj będą rozdawane, złote tukany, które wiemy już, że nie są w całości złote, ale złotem jest tutaj dostać nagrodę tutaj, czyli na 46. edycji przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. To jeszcze do niedzieli, zatem zapraszam serdecznie na wszystkie wydarzenia. Przed nami grande finale, bo to jest finałowy koncert, ale także dokładnie to, o czym powiedziałam, rozdanie nagród i finał konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. To już jutro, więc wielkie emocje. A my w związku z tym, nie ucieknie nam ta przepióreczka, ale opowiemy o tym, co w Teatrze Polskim we Wrocławiu za tydzień Zuzanna Berendt pojawi się na antenie i zaprosi tutaj, niedaleko za róg. Zatem dzisiaj już to tyle. Mówię już. Do usłyszenia. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Olga Szućko w Warszawie realizowała program tutaj we Wrocławiu. Krzysztof Znamierowski. Dziękuję bardzo. To jest reprezentacja Radia Wrocław. Za chwilę Michał Margański na naszej antenie, a ja już z Wrocławia mówię do usłyszenia i dziękuję bardzo. No, thank you. No, no, no, no, really, thank you. Thank you so much for taking the time to tell me this. This is a real eye-opener. Yeah, you're right, this doesn't look good on me. And maybe I should ditch the blonde wig. That's such a good idea. Tell me, what would you like to see me in then? My inspiration comes from you. Oh, what an honor. I am not worthy of your kindness. No love intentions. Thank you so much for this opportunity. Yeah, this is really good exposure for us. And exposure shouldn't have a price, right? 'Cause money doesn't rhyme with creativity. My inspiration comes from you. Oh, what an honor. I am not worthy of your kindness. Noble intention. Good and heavenless without you and your opinion. Enlighten me with your vision. I count my blessings. Ogłoszenie społeczne.